Baixamos a música e damos ya benvida a Alicia, que a temos outro lado do fío telefónico. Non me dei conta, e o noso técnico avisoume, perdona, Xan, que moi boas tardes, Alicia. Hola, boas tardes. Boa tarde, moitas gracias por atendernos. Mira, temos nestes estudios virtuais, temos a Xan Leira, un galego de segunda, porque él naceu na América, pero que está ali na península do Morrazo. Tamén teño o meu compañero Armando, que entre os tres, os catro, poderemos manter unha pequena conversa. Que, en primeiro lugar, eu que quero felicitarte, porque ti levas adiante un traballo extraordinario, que podías facer outra cousa, e sin embargo dedicaste a explotar, producir trigo galego de calidad. Sí, bueno, conto vos un poquinho a historia. A verdad bueno, que graciñas pola invitación, pero sempre empezo dicindo que eu sola non faría nada, Bueno, proyecto... pero emprendemento é teu, emprendemento. Claro, teu. Bueno, pero sempre digo a verdad, ¿no? A verdad que é un proxecto familiar, que teño os meus irmán, bueno, sou un pouco a cara máis visible de todo isto, a impulsora, sí, a que tiña inquietud, digamos, de facer algo. Sempre tiña a idea de que se podía facer moito ou moi pouco. En Galicia temos moitísimas leiras, como sabedes, que están esperando, desexando unha segunda oportunidade, rural, que está ansioso de recibir iniciativas, e que se pode facer moitísimo. Crecer, a min, unha vez que me metí neste mundo, pareceme que hai un abanico inmenso de posibilidades no rural galego, é verdad. Uh-huh. Bueno, sí, tío, dime. Que pregunto, che, como unha muller se sube a un tractor e comeza a arar e segar, pois ese produto extraordinario que o trigo de calidade, o trigo galego, non? Porque non é cualquier clase de trigo, é un trigo especialmente noso, non? Pois sí, a ver, a idea era esta, era apostar por un cultivo, por unha variedade autóctona galega, recuperada. Pois levábamos eso tempo querendo facer algo, e un día pois lin na prensa que Medio Rural, o Centro de Investigaciones de Mabegondo, levaba pois detrás dunha investigación de máis de 20 anos recopilando como máis de 60 variedades de trigo por toda Galicia para xenéticamente, digamos, rebuscar a nai ou o pai do trigo galego, ¿no? Que ven sendo o que todos conocemos por trigo do país ou fariña do país, pero que, bueno, realmente xa a día de hoxe pois estaba moi moi hibridada ou moi misturada con outras variedades, e non había, digamos, unha trazabilidade, ¿no? de iso. Entón, bueno, pois decidimos apostar por esa variedade, por un cultivo pequeniño específico desa variedade de trigo galego. Con tan, bueno, non sei se foi destino ou a sorte, que dali a pouquiño saliu adiante tamén a indicación xeográfica de pan galego, ou, bueno, fai medio ano ou así, e di que pois unha das fariñas que se ten que utilizar para esa denominación protegida de pan galego pois é esta, é a callobre, que é o nome da semente certificada, digamos. Bueno, e a eso te dedicas. Según teño entendido, comenzaste con unhas pouquiñas hectáreas, e agora, ademais, os veciños préstanchas, ou polo menos dicen que explotas ti, sementa aí, que o que fai falta é que trigo e limpio. Parece ser que ese é o mensaxe que llegas ti a todos os que deben coñecer ese grande produto que ti fabricas, non? Sí, pois, a ver, xa te digo, a iniciativa empezou un pouco, tiño outro traballo, empezou tendo unha cousiña de tempo libre, ¿no? De unha ilusión familiar, digamos. Bueno, empezamos con unha proba, con un campo na casa, pequeniño, ano seguinte, porque disto xa fai no 2017, que plantamos o primeiro, así con ganas, con, bueno, chamámonos locos, pero trigo, ¿para qué? Non sabían moi ben para qué, pero bueno, foi a primeira proba, ¿no? E nada, empezamos con a casa que tiñamos, cos campos dos meus tíos que están en Alemania, pois o típico que non nos traballan. E claro, efectivamente, acabo chegando a casa veciños que nos decían: "Oxe, mira, estive mirando, está desalimentando trigo, se queredes collerme o campo do lado, facerme un favor, porque mira, non o traballo, se motedes limpios e tal, pa vos." E ao final de ano ou da colleita, pois levamos de cantos kilos de fariña que menos, e quedan, bueno, pues contentos, ¿no? Tamén é un pouco arrimalo o ombro todos, porque a verdad que, a ver, non temos gran, non un proxecto enorme, non, para que te fagas unha idea, se empezamos cun campiño pequeno na casa, ahora estamos facendo casi 4 hectáreas, vale? Non é moitísimo. Non, non nos dedicamos, digamos, non somos un agricultor de xisto que ten 11 hectáreas ou cousas así grandes, ¿no? Bueno, bueno, pero aí chegarás, aí chegarás, seguro que co empenta, como din os catalás que tites, seguro que chegarás. Sí, y tanto. Vamos a ver. Eu queríalle preguntar a Alicia. Onde tedes a leira dese trigo? Eso. Porque onde tedes a leira? Pues mira, nos estamos en Pexegueiro, que é unha parroquia do concello de Tui, en Pontevedra. Ah. Pertiño dunhas augas quentes que hai por aí tamén. Non, eso é Prixigueiro, é parecido. Un é Prixigueiro, cerca da Cañiza, e esta é Pexegueiro. Pexegueiro, sí. Non, non, pero que en Tui tamén hai augas quentes, digo xo eu. Que, ah, bueno, sí, ah, pois. Pues, sí, sí, tamén hai. Ah, de Caldelas. Si sí, non lo sabes, digo xo, sí, seguro. Vale. Bueno, bueno, escoita. Que ti dis que comenzaste con pouquiño, pero que agora, según teño entendido, ou polo menos ao mellor informarme mal, pero tamén tes muiño e todo. Pois sinto dicirte que te informaron mal. O muiño non é noso, vale? O muiño está aquí a 20 kilómetros, está aquí en Porriño, cerca de Tui, xa sabedes. Non é noso, vale? E sempre digo, é da panadería Argibai, que les, pois desde o principio nos apoiaron e tamén bueno, son de cuarta xeración xa de panadeiros e o fillo máis xove, pois bueno, empatiza moito comigo e apóyanos tamén moitísimo neste proxecto. Entón, eles teñen un muiño, xa o tiñan, pero pois derono de alta, digamos, co rexistro sanitario, para moer tamén eles, non sei quen quixera ir por ali. Entón, nos, de cando en cando, pois para que este o produto o máis fresco, o mellor posible, porque claro, non leva conservantes, nin leva nada, pois cada mes e medio ou así, pois vamos a facer unha moenda de uns 200 kilos, unha cousiña así, para ter así fresca cada mes, digamos. Sí. Entón, quere decirse que ti produces, o sea, sementas o trigo, e despois tamén, bueno, levaldelo precisamente a ese muiño, pero algún dos nosos ointes ou seguidores pode chamar ou meterse en algunha páxina para poder pedirvos pois fariña desa que vos producides? Pois a ver, si, sí, o nome é Trigo e Limpio, tan castelán, porque a nosa idea tamén era un pouco abrirnos a fora. Bueno, a páxina web se chama igual, trigoilimpio.com. Tamén pois temos redes sociales, pero bueno, desde online, ao final tamén hai que a idea de este proxecto tamén era unir tradición, ¿no?, e innovación. Entón hai que ofrecer o produto ademais de tendas de aquí de Tui, que teño que dicir que se vende muitísimo gracias a todos os veciños de Tui, pois damos a opción de compralo pola página web tamén, vale? Perfecto, xa informamos. Bueno, poden poñerse en contacto con eu chamei a Alicia. Ti eres Alicia? Sí, eu son Alicia. Vale, a empresaria que leva adiante este traballo que diste, que é un traballo familiar, ou sea, unha empresa familiar, pero que está tendo moitísimo éxito, porque según nos estás contando, e yo que recibimos de información, é que moitísimas panaderías de Galicia fan vos pedidos, non? Temos clientes. A ver, como te dicía, como é un proxecto pequeniño, nunca quixemos quixemos aspirar a tanto, de feito non temos esa capacidade productiva, ¿no?, para servir pois 100 kilos a unha panadería. Entón, aos clientes panaderías que temos, sí que é verdad que nos fan pedidos pequeniños, porque xa saben que o noso produto pois é limitado cada ano, porque non temos muitísimo. Bueno, aproveitan iso para facer o pois eles poñen, por exemplo, mércores, pan galego con trigo callobre. Bueno, pues fan un día a semana un pan, un chisquiño máis especial ou con esa denominación ou así. Non é, digamos, para a barra de todos os días, porque non temos esa capacidade productiva, ¿no? Para que me entendades. Tamén, bueno, a todos se chegará. Bueno, no, bueno, tamén, para iso terá que chegar un momento que demos un, non sei, un punto de inflexión, ¿no? Que decidamos ir para diante con todo e entón ampliar e facelo un pouco máis grande ou máis, non sei, profesional, porque de momento, bueno, pues meu gran ten o seu traballo aparte, eu sí que estou a dedicación parcial con isto, Pero bueno, de momento sempre digo que é un proxecto, non digo máis que é un proxecto. Bueno, pero que quere dicirse que diste que é cativo, pero que en realidad o que quizás o mellor a posibilidad de que podedes ter, non somente porque o rural pode dar, sino que o mellor tamén podedes ofrecer algún posto de traballo máis, pois por exemplo pola transformación, a palla, por exemplo, que se necesita en moitísimos sitios, tamén se pode aproveitar, podes enviar, eu teño entendido, polo que sei que, por exemplo, os fachos que se fan en Castro Caldelas teñen que pedir a palla a Castela, algúns productores de Castela, porque non a teñen ali. E entón, a mellor, sabendo que aí tan pertiño como no voso en Tui, pois poden atopala, pois o mellor tamén podían pedir pola voz. Quere decirse que o mellor os panadeiros de CEA, sabendo que vos producides ese producto, tendes ese producto tan especial. Por certo, precisa un cuidado especial tamén, non? Quero dicir o cultivo, o trigo, o cultivo, no campo. Realmente é un cultivo moi agradecido, porque non é como o millo, non? Para regalo e todo iso. Entón, bueno, o certo é que estamos agora, hoxe estivemos de sementeira, aproveitando que non chovía, e ata o bran, vamos a ver si agosto, finales de xullo, quizá, pois recollémoslo, sí. É agradecido o cultivo, non é algo que teis que estar en riba del, no? Sí. Pero o campo limpio, o redor, intentar que non veña o jabalí, esas cousiñas, un pouco cercalo, pero non moito máis, a verdad. Pois esta empresa vai tirar adiante, sabéis por qué? A ver, dígame. Porque hai unha muller galega detrás. Ay, qué bonito, oye, pues a ver, si fuera verdad. Sí, bueno. Gracias. Agradecemos-te moitísimo que perderes estes minutiños connosco. No, xa sabemos que perder nada, graciñas. Escoita, Alicia, que che desexamos moitísimo éxito. Eu tiñamos aquí unha conversa directa con Xan Leira, pero que en realidade agradecemos moitísimo que teñan moitísimo éxito. Ánimo, que seguro que, como di Armando, isto tirará moito pa diante. Hombre, iso ten futuro. Graciñas a vos, vale, por darme voz, difusión, enhoraboa, porque cando me chamaches dixistes que era un programa en galego feito en Cataluña que levaba máis de 20 anos, a verdad que me sorprendeu, o sea que enhoraboa. No, para... Levamos 40 anos. Ah, vale, pois perdona, 40, vale. Bueno, aí estamos. Eso, como ti dís, Gauciño, pois sí. Conseguimos algo. Detrás de un que vengo dous, ¿no? Sí. Pois graciñas, entón, de verdad, por darme voz. Unha aperta grande. Unha aperta a todos. Graciñas, unha aperta, de verdad. Xa che faremos algún pedido que outro. Veña, eu encantada de que vos conquiste o paladar. Veña, unha aperta grande. Graciñas, verdad, gracias. Algo de música, Kiko. Só se canta quen se perde, só se perde quen se extraña. Só se canta quen se perde, só se perde quen se extraña. Canto seu corpo no bosque entre homes que se aman. Ai la la la la la la la la la. Ai la la la la la la la la la.